قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. په دې آیات کې تفریح ذکر کیږي په ما قول دلایلو باندې، هر کله چې توحید د الله تعالی په دلایلو باندې ثابت شو بیا هم مشرکان وایي چې د الله تعالی دین پرېږدی، د الله تعالی توحید پرېږدی، نو دا د جاهلانو کار دی. قل تو ای پیغمبره، افغیر الله آیا سوا د الله تعالی نه تأمرونی حکم کوئ تاسو ما ته اعبدو چې د بندګي حکم، ایها الجاهلون اے جاهلانو، تاسو خو ډېر غټ جاهلان یې چې د الله تعالی دا الله تعالی توحید په دلایل باندې ثابت شو او بیا هم تاسو ماته دعوت راکوي چې دا الله تعالی توحید پریک دو بی دینی وکا، نو دا لوی د جهل کار دی. الله تعالی با الله تعالی بیانې قباحت د شرک. ولقد اوحی الیک یقینا وحی کله شوی د تاته ویل الذین من قبلک، او هغه کسانو ته چې ستانه مخ کړي نور پیغمبران تم دغه وحی شوی ده، لئن اشرکتا که شرط شرک وکتا، لو اشرکتا بالفرض والتقدیر، یعنی پیغمبر خو شرک نه کوي خو که چرته پیغمبرم شرک وکي، لیحبطن عملک، نو خامخا برباد بشي عمل ستا، ولتکونن من الخاسرین، او خامخا شي به ته د تاوانو الونه ته به تاواني شي. نو شرک دومره قبیح عمل دی چې شرک ته د پیغمبر عمل نشي ټینګېدلی، نه د بل چې عمل به ته څه ټینګ شي. بل الله فاعبد، بلکې خاص د الله تعالی بندګي کوه، کن وکم من الشاکرین، او شته من الشاکرین د شکر گزارونه. الشاکرین نه مراد پدې کې ظاهر اول د توحید د الله تعالی دی، او دعوت کول توحید د الله تعالی ته دی. نو معنا دا شول بل الله اعبد، بلکې خاص د الله تعالی بندگی کوا، فاعبد بندگی کوا، وکم من الشاکرین، او شتا ښکارا کون کې د توحید د الله تعالی، او شتا دعوت کون کې توحید د الله تعالی ته. الشاکرین دې دې کې دغه معنا مراد ده. وما قدر الله حق قدری، الله تعالی زجر ذکر کې مشرکانو ته، دا مشرکانو د الله تعالی پوره قدر نه کړي، د الله تعالی تعظیم نه کړي، او الله تعالی پوره نه پیژندلې. وما قدر الله حق قدری په حوالو باندې سره د عبارتونه مخکې د غسی آیات تیر بار بار ویلې شوې او د هغې پوره تفصیلات تاسو ویلې شوې. وما قدر الله حق قدری، او قدر نه کړی دیو د الله تعالی حق قدری، لایق قدر د الله تعالی، دا الله چې څنګه قدر پکار دی نو د خلکو د الله تعالی قدر نه کړی. وما قدر الله حق قدری، تعظیم نه کړی، عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ وی تعظیم نه کړی دی د الله تعالی په پوره تعظیم سره، څنګه تعظیم او احترام چې د الله تعالی پکارو، یا مخکې بل معنا تاسو کړی و. وما قدر الله حق قدری، نه پیژندل دی الله تعالی په لایق پیژندلو سره، که الله تعالی څوک په صحیح طریقه باندې چې د الله تعالی څنګه لایق قدر دی احترام دی وپیژني، نو بیا به سره شرک ونه کړي. والارض جميعا قبضته يوم القيامه، او ځمکه دا ټول ځمکه به موټی داغوي يوم القيامه، تر قیامت ورځ باندې. والسماوات مطويات بيمينه، او اسمانونه رانغښتلې شوي به بيمينه په ښي لاس د الله تعالی کې. په صحیح حدیث کې راغلي دي کله چې د قیامت ورځ شي دا وزمکی با الله تعالی په یو موټی کې ونیسي، او دا واسمانونه با الله تعالی په خیل اس کې راون غړي، او بیا با الله تعالی وی چان الملک اين ملوک الارض، د زمکی هغه بادشاهان اوس شوله ز بادشاه عائشه رضی الله تعالی عنها د نبی صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه، وی کله چې دا زمکی د الله تعالی په یو موټی کې شي، او اسمان د الله تعالی په خیل اس کې شي، په دې وخت کې ور مخلوق چرته نبی صلی الله علیه وسلم ته الله په جسر باندې د جهنم د پات چې کم پول دی دا ټول خلق په پاغي باندې ولاړی، دا ټول مخلوق په پاغي باندې. سبحانه پاک دی الله تعالی وتعالى عما یشرکون، او چد دی راغتنه چې دی شریکی دی الله تعالی سره، و نو په خپې سوري او بوکی به وکړل شي بش په لای کې. افصعق من په سماوات او من په الارض، فصعق صعق په معنا د مات سره دی، مړه بشي او څوک چې په اسمانونو کې لري، تفسیر مدارک دغه معنا کړی دی. او دوی معنا هم په سرین کړی ده، سعقا په معنا د بې هوښه کېدلو سره دی، خو لیکن د اولنۍ معنا هغه غوره ده. سعقا مړه به شي، من په سماوات یا څوک په اسمانونه کې لري، او من په لارد یا څوک په ځمکه کې لري، بس هغه مړه شي. الا ماشاء الله، مګر هغه څوک چې الله تعالی وغواړي نو هغه به هم نه مړه کېږي، په هغې باندې به مرګ نه راځي. مراد درې نه څوک دي؟ من الحور والولدان، په جهنم کې الله تعالی ماران لړمانان پیدا کړي دي، او دغسی حوری غلمان په جنت کې الله تعالی پیدا کړی دي، په هغې باندې مرګ نه راځي. سمنا پی خفیه او بیا با پوکی وکلی شی پا دا غش پیلی که اخرا بلدن فیزا هم قیام و ینظرون نو پا دا وقت که با دی ولار بی ینظرون گوری با یولتا یا ینظرون تفسیر خازین یو بلا مانا کرده فیزا هم قیام من قبورهم ینظرون ینتظرون امر الله دیو دا اللہ تلا دا امر انتظار کئی دا حساب کتاب انتظار بکی نو ینظرون یا پا مانا دا قتل سر دا یو بلتا بگوری دا قبرون نو راپور دشی او تاست ما ویلیو پا حدیث تا ترمیزی کراغلی دی در دوش پیلو پا میند که با سلویخ کالا پاسی لی سلویخ کالا بیا چه کالا دویم دل پا پوکیوک للیشی پا شپیلی کی نو بس خلق برا قبرون راپاسی یو بلتا بگوری یا ین درونا ین تدیرونا امر اللہی تفسیر خازین دا غلی کلی دی و اشرقت الارض بنور ربها او روخانه بشی زمکر قیامت الارض مراد زمکر قیامت نی مراد دا بنور ربها پرانا دا رب دا غیبانده دا اللہ تلا پرد دا اللہ تلا دا, دا, دا, دا رب پرانا بانده با دا زمکر قیامت اغا روخانه شی و جعل کتابو که بخودلشی عمل نامی و جعل کتابو تفسیر جلالین وی یعنی کتاب الاعمال للناس دا خلق کو جکم دا عملونو کتابونه دی عمل نامی و طویلے کی اغا با کی خودلشی و جی ابن نبیینا او راب و سلشی پیغمبران و شهدائی او شهیدان گواهی کون کی و قضیه بینو دا نور گواهی کون کو نمرات سوک دی پیغمبران با گواهی کئی ملائک با گواهی کئی مومنان با گواهی کئی او دغسی اندامون با گواهی کئی و قضیه بینو بالحق و پیسلا با قلشی ردی پمیند کی حق پیسلا دا مفسرین لیکری دی و قضیه بینو بالحق یعنی بالعدل دا عدل او دا انصاف پیسلا بوشی و هم لا یظلمون او دیو سر بظلم نشی کیدلی کچا نیک اعمال کردی دی نو پاگی که با کمی نرازی نو کچا بد اعمال کردی کچا نیک اعمال کردی نو پاگی که با کمی نی او کچا بد اعمال نی کردی نو پاگی بسی سزا نشی زیادتی دلی و هم لا یظلمون و او فیت کل نفسین او پرا بورک دلیشی هر یو نفس تا ما عملت جزا و ما عملت مخکې دا بار بار ویلی شوی دی و وفیت کل نفس او بدله به ورکړلی شي او ور پوره به ورکړلی شي کل نفس هر یو نفس ته جزا ما عملت بدله دا عمل چې ده کړی و هو اعلم بما یفعلون او الله تعالی پوهی دی په کارون باندې چې دوی کوي نو فلا یحتاجو الی شاهدین الله تعالی چې د بندګانو چې څه کړی دی الله تعالی په هغې باندې پوه دی الله تعالی پې عالم دی خدا گواه الله تعالی گواهانو ته محتاج نه دی بلکه دا گواهان چې الله تعالی پیش کوي دا الزام حجت د پاره ډیر پاره چې پیش کوي او بما کان یفعلون او هو اعلم بما کان یفعلون بما یفعلون او الله تعالی پوهیږي بما یفعلون په کارون باندې چې دی کوي نو پلا یحتاج الی شاهدین الله تعالی شاهد ته محتاج نه دی بلکه دا الزام حجت د پاره الله تعالی دا کوي.